benar fana mesilalu fabu bebemu be maduru malaki danawa olasi usite vai favali iza nino mangauli ne aozu gohi Oh, yeah.